kok rek mo na ñom ñaar rek ñom ñoy xaritu yalla waye nak bu fekente ne dañuy melal yenenti bi sallallahu alayhi wasallam nan mom moy habibullah mom moy soppeb yalla bi ndax da fay wuti ndax day tax ñu gënalé khalilullah ci kaw habibullah dañ nan la dedet ndax al mahabba ciofel manam moy moteur bi nga xamantene mom moy dawal ak xarito waye kon bu boba ciofel gi nga xamantene manam ak xarito mom mo gëna deugër ciofel buñ ko xolé waye nak xarito sopp gi nga xamne mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala sopp yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko boole xarito gi manam mu nekk ben manam sopp gi ak xarito gi yep manam dako yikiti ci daraja go xamantene mo upp doole xarito kesse kesse kesse bi mu xarito ak mam ibrahima alayhi wa ala nabi ala nabiyina wa alayhi wa ala jami'il anbiya afdalu salatu wassalam kon bu boba ñu daldi jall ci manam ñu mu daldi wax ne kon dama deg sama xarit ba sallallahu alayhi wa sallam yaqul muy wax naan tabluhu dana yegg dana joté manam mi ngi yegg ci jugge ci balagha manam moy yexna ba joté na manam al hilyatu takkayi ndax takkayi nga xamantene mom la julit ñi di am ci yawmal qiyamati comme ni nga xamantene nonu lako alquran saxale wa hullu asawira min dhahabin wa fiddatin muna dañ len di takal ay takkay yo xamantene ci or lay doon ak khalis wa ak yeneen ak yeneen ay yo xamantene leral nañ ne suñu borom subhanahu wa ta'ala dana takal julit ñi ay takkay yo xamantene dañ koy taru lo yawmal qiyamah waye nak li nga xamantene mom moy takkay yu bar yoy li nga xamantene mom lañ ci xam mom moy li yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam tekkuna kep ko xamantene gor nga te ngay tak ay or fi ci aduna wala ngay tak ay takkay yu bari fi ci aduna ndax daf ni doko tak yawmal qiyamah yal nañu yalla mussel ci gogul mbugal yal nañu yalla mussel ci jëfé lo xamantene pourtant day bayiko lu yomb la subhanallah pourtant de bayiko lu yomb la waye sheytane xolal ni may fowé doomu adamay nga xamantene yu tout yoy nga xamantene bayiko du dara mais yoy rek la len di wax nan ah bayima ak sama lambi bayima ak sama chien bi bayima ak nangam te pourtant bayiko du dara xolal bayyi lu ndaw li ni nga xamantene nonu la wouté ak liñ la nara xagn fele yowmal qiyamah yalla ñu yalla mussel ci reuy ak baña top diine ak baña top sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam muné kon tabluhu dana joté al hilyatu takkay minal mu'minu ci aji gem ji alhamdulillah muné minal mu'minu dina ci aji gem ji manam ki nak bu boba dafa melale julit bi comme mo nek ko xamantene dafa gem waye yenen hadith yu bari yo xamantene dañuy melale ki nga xamantene manam mom moy ki nga xamantene manam mom moy japp lu bari lolou suñu yenente bi sallallahu alaihi wasallam dafa ñi nga xamantene ño solo hadith ñoom dañ nan abduhul mu'min awil muslim manam jam bi nga xamantene dafa gem wala bok bi nga xamantene julit la ndax gem ak julit manam nek ku gem ak nek julit ñom ñaar yépp dañu nek lo xamantene dañu takko manam nit ki muñu nek julit manam di julli di wor di nat azakati amul tuti ci ngëm go xamantene moko yobbu ci mu def lool niki nonu tamit mënul gëm té du def bern ci yoyu manam ngëm gi tamit bu dëgëré faaw muy def bern ci yoyu loolu motax wax fi ci gëm ci ak wax fi ki nga xamantene julit la danaka day daldi mëna nek rek bern manam kon tabluhu dana joté al hilyatu takkay minal mu'min ci aji gëm ji haysu fa nga xamantene nak yabluhu fala joté al wudu njappale kon loolu moy li nga xamantene mom moy hadithu abu hurayra bi radiyallahu ta'ala anhu mu am lo xamantene lu mata bayyi xel la ci hadith bi lo xamantene lu mag la ci njangalé abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu te ñu junjoon ko sankene buñu yexé ci hadith bi dinañ ko wax insha Allah ta'ala mom moy ne abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu arda dafa gis ne lolou mazhabam la manam di japp go xamantene day yek ci ba ci pokotani ak yekiti tank manam di raxas tanki bay yek ci omi wala bok muy yek ci digg yel yi yoy gi bi mu gisee ne mom mazhabam la radiyallahu anhu arda te gu gis ne comme nek al qadi ayyad rahimahullahu ta'ala waxe ci bi mi sharh hadith bi mu dal ni lolou abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu dafa jangale ne kep ko xamantene borom xam xam nga wala manam nga gis ngay jëfé jëf jo xamantene liko ñiko wax ci borom xam xam yi bari wuñu wala bok ngay jëfé jëf jo xamanteni yow dal gis nga li sama sobla té am nga ci dalil waye nak nekkul lo xamanteni mom la borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala wax yellona ba sokoy def bul ko def ci kanam ño xamanteni ñom duñu ay boromi xam xam wala bok nekku ñu ño xamanteni ñom manam ño xamne dal ay awam lañu niki nonu itam bul indi leunt leunt ci xelu nit ñi ndax ñuy jappé lo xamantene manam ne japp ne li mom moy wax ju siiw ji niki nonu li mom moy wax ji nga xamantene moy waxu borom xam xam yi niki nonu li moy li nga xamantene manam mom la li ëpp ci borom xam xam yi wax rahmahumullah fekk yow lolu da nga japp ne rek mom moy li gëna dëgër waye buñ dello ci waxu borom xam xam yi rahmahumullah li ci ëpp dañuy wax contraire bi yalla nañu yalla boole ci ñi nga xamantene dañuy daadi am mandute gogu niki nonu itam su fekenteene manam Abu Hurairah radiyallahu ta'ala mu jeuf ji mu jeuf day wone manam ne ak wax ji nga xamantene mom la wax mom la leral day wone ne diine ji kat mom comprendre ne manam meme bu fekenteene li mazhabam la gis na ni ala kulli halin du fexé bay leuntel xelu nit ñi di len won nan li mom njaap yenenti bi la sallallahu alayhi wasallam niki nonu du leuntel seen xel di len won nan li farata la fek du farata niki nonu itam radiyallahu ta'ala anhu xamna ni manam diine lepp lu mu xamantene dafa am fu mu ko yamale daf ko waruñu ko wessu mom nak gis bi mu gis ne li yaqul dara te lu bax la lolu motax mu koy def waye lolu da koy def mom kesse te bok na ci li nga xamantene manam mo koy wone moy li nga xamantene mom la wax Abu Hazim rahmahullah daf ni ko suma xamone ni yene ngi fi konon ton duma jappo gi lek japp waye nak mu dadi wax fim ko tek mu dadi ni yenente bi sallallahu alayhi wasallam la deg mu wax ni fi nga xamantene mom la takkay julit bi di yam yawmal qiyamati manam mom wala bu nekke bir aljanna mom la manam moy fi nga xamantene manam moy fi japp bi yam manam kon bu boba mom mu dadi cey degge ni lu japp bi geuna gudd rek muy geuna bax wa donte lolou dafa wouté ak li nga xamantene mom la yenen sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum dan jëfé niki nonu itam dafa wouté ak li nga xamantene mom la li ëpp ci sahaba yi yenenbi sallallahu alayhi wasallam jëlé ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam niki nonu mu am benen mas'ala bo xamantene tamit manam matna bayyi xel te Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu jundju ko fi mom moy su fekenteene masalan dafa am manam moy dañuy téré képp ko xamantene da ngay ëppal ci di da ngay ëppal ci sa diiné manam di jëfé lo xamantene bokul ci liñu la diggal té bokul tamit ci li nga xamantene yaxal nañ ni ngeenel la té loolu lu bax la manam lu démé nekki comme noddu wala liqam manam bul tambalé nan ay astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah wala nga nan bismillah dadi commencé nodd dedet ndax dafa am no xamantene nonu lañ ko waxé ni lañ koy défé yow waru loko djéggi niki nonu boy julli tamit manam masalan tay kuy julli dadi julli bu fekkentene da fay julli kabar manam julli suba dadi ne man dal dama sawar te xamna ni mom rakka mom yok rakka bu bes mom garawul lolu day leer la rek ci kaw leer dadi julli yenen ben ñetti rakka te tay ko koku borom xam xam yep rahimahumullah deppo nanti ne koku jullem gi da fay baxul te def na lu haram niki nonu tamit lolu samonté ak manam ciosan bobu motax suñu borom motax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dadi koy dadi téré masalan kep ko xamantene day manam buñu julli buñu taxawale waxtu julli bi mu dadi wax ne manam masalan fim doon wax ci hadith bi nek ci sahihi subh arba'a fekk dafa gis ben way bo xamantene daf doon daño dem bay liqab muy julli ñaar rakka ngir nafila yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ne ko subh arba'a ndax suba legi ñenti rakka la manam al qadi iyad rahimahullah dani fofu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam daf doon bañ nit ñi diko def di julli ay ñenti rakka buñu démé bay waajal liqam wala ñuy liqam rek ñu daani julli ñenti rakka bu yagge nit ñi dañ koy daal di rafetlu ba légui ño xamanteni xamuñu dañuy daal di japp ne loolu farata la niki nonu tamit loolu motax suñu borom yenenti bi bok sallallahu alayhi wa sallam téré lu démé nek wor bis bi nga xamanteni manam bisub ci saka la ak bis bi nga xamanteni mom mo jitu koor gi mu ne ba mu dess xana ci ki nga xamanteni mom daal na wor koku mum amul ben leunt waye ko xamantene daanul wor mu nan damay gatandu wéru koor gi koku mom yenenti bi sallallahu alayhi wasallam daf ko téré niki nonu tamit ci lañu téré wor bisu yeedi manam bis bi nga xamantene comme masalan jour korité la manam bul na na wor bis bi tamit mo gëna wor dedet yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa tejj buntu bobu ndax lan ndax day bañ ñu jappé lo xamantene farata la du farata ba paré ñuy xoot di jëmul xootal di ëppal ci suñu diiné comme ni nga xamantene nonu lañ ko téré won la taxlu fi diinikum wuli lolu ñu ko waxon la taxlu bu leen ëppal fi diinikum ci seen diiné wala taxulu té bu leen wax alallahi ci kaw yalla bu leen waxal diiné yalla ji bu leen waxal sharia yalla bi ghayral haqqi lulul dëgg niki nonu itam ci lañu téré manam tamit yenente bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni nekk ci hadith bi nek sahih imam al-bukhari ma zal ummati fi khairin ma ajlul futura ci ak hadith abu zar radiyallahu ta'ala mi batay mi ngi nek ci musnad imam ahmad rahimahullah mom bimu waxe lol dani ma zal ummati fi khairin ma ajlul futura wa akhkharu suhura manam sama xet dal yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne sama xet duñu deñ di nek ci yiw fek duñu fek ñingi yeex fek ñingi téla dok seen koor niki nonu tam fek ñingi yeex xëdd manam loolu yépp day bañ nit ñi di ëppal ci seenu jëfé seenu diiné manam dal nañu def rek li nga xamantene nonu la ko borom bi subhanahu wa ta'ala diglé nonu la nekké tamit sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lolo tax masalan mu téla tam mu wané gëneel gu mag go xamantene mom mo nekk ci xëdd mu wax ci hadith bi nek ci ñaari sahihi manam sahih imam bukhari ak sahih imam muslim rahmatullah alayhima munata sahharu fa inna fi as-suhuri baraka mun de len xëdd ndax barke dafa nek ci xëdd niki nonu itam loolu motax muy téré al-wisal manam moy wor baña dog worat benen fan bi baña dogat yoyu nonu mu diko téré moy jokkale koor ci kaw koor mu dat koy téré mun de dafa haram manam moy al-wisal jokkalo manam loolu yoyu yep lay bañ manam nit ñi day bañ ñuy ëppal ci seen diiné di ci boole lu ci bokul ak yu démé nonu manam ba paré di def parce que nit ñi buñ ko dé def diko rafetlu buñu yaggé au fur des générations da fay am ño xamantene buñ ñëwé dañuy japp né li farata la fekk loolu du farata niki nonu Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhuma nonu la waxé As-Sa'ib rahimahullah ci hadith bu nekk ci Musnad Imam Ahmad rahimahullah nonu la ko waxé muneko fek mu julli manam mu julli ñu julli juma rek mu na ra julli nafila muneko dedet bul julli nafila bayil manam defal lenen ba nopi dogu julli manam bul tok rek julli ci sasi parce que yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ni lañu ko diglé won manam te bo xol motax manam bañ leunt yoy nonu motax Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu tamit lolou la leral ci hadith bi manam ci doxalen gi nga xamantene mom la doxale fi andak ne pourtant dafa am dafa fasne lolou ngeenel mi ngi ci waye da fay bañ diko wax nit ñi ak diko wan nit ñi ak diko def ci kanamu nit ñi ba nit ñi yaakar ne li dal legi ci diine ji la bok fek lolou mom mazhabam la radiyallahu anhu arda yalla ko yalla fay gëndi fay fayu sahaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam gëndi fay amna leneen lo xamantene itam manam wax bu manam matna leral ci walu njap manam moy tay su fekenteene dama amé won njap ba julli jot mo wara japp wat ndax damay juk dek dem japp ji wat manam bu boba sop nañ ko japp wat lolou borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala yaxal nañ ko ndax kom ni nga xamantene nonu lañ ko waxe won biñuy tambali waye ndax amna lo xamantene suma ko defé day taxaw taxaway bobu borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala ne waw ndax hadithu ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu bi nek ci sunan imam an-nasa'i rahimahullah yen mune dafa tog ak nit ñi dafa dañu julli ba nak mu tog ak nit ñi di manam nek di waxtaan ak ñoom waxtaanu diine ba julli jot manam bi julli joté mu daadi ñew daadi wax ñu dox ko dox mu daadi jël ndox bi mu daadi jël tibbi rek daadi ci même tibbi bobu ci la raxas kanam gi ci la massawé loxo yi ak li ci dess massa bob bi ak tanki rek daadi nan tuti ci ndox mi li ci dess daadi li la gis yenente bi sallallahu alayhi wa sallam def ko manam donté ñu bëri dañ koy bañ mune manam kon lolu day tekki lene manam kon lolu manam ku nonu sunna la su fekenteene nit ki jafa amoy won japp ba pare japp julli jotat muy japp muy julli wat mën na def nonu niki nonu tamit be manam niki nonu tamit nit ki mën na ñak ñiapom bu fekente ne bugul japp wat legi japp gu mat gi legi mën na japp gu woyof comme ni nga xamantene non la nek ci hadith Usama ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mune yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dañu and manam guddi manam biñu joge Arafah di dem Muzdalifah biñu joge Arafah mune dañu and neena ma gis ñu daali japp ñu manam mu daali dafa wacc tour ndox bimu wacce tour ndox nak mu daali japp japp gu woyof go xamantene manam teur vraiment matalul teuri njappam yi sax manam njapp gi dal dafa woyof fep toyul dal legui neena mu daali jokk daali yek maniko as-salatu ya rasulullah julli da jot na yow yenenti yalla bi sallallahu alayhi wa sallam munako as-salatu amamak julli dal mi ci sa kanam manam diko wonne ko daño wara bolé timis bi ak geebi tay inshallah dañuy bolé timis be geewi neena bañu yeggé nak neena mu wacc nak daali jappat nak bi pa japp go xamantene dafa matal ci ri jappale kon lolu tamit day wone ni nit ki su fekente ne bëgg na japp gu woy am ngeeneelal yor japp rek manam mën na japp gu woyof rek comme masalan ku yewwo ci ay nelaw masalan wala bok mu bëgg dem teddi di nelaw yi koku bu fekente ne dafa japp gu mat gi am na nit ño xamantene bu boba lolu dalen di yewat complètement dotu ñu mëna nelawat bu baba li nga xamantene lolu lay def moy day japp rek japp go xamantene japp go yof lay doon yoy yep kon ay mbir la yo xamantene matna leral ci buntu bi manam ala kulli halin li nga xamantene tamit manam mom mo nek kon ci hadith bi manam hadith bi day tektale ay ngeenel yu mag day tektale ay ciosan yu mag ci ngeenelal japp li nga xamantene nonu la saxé ci ay hadith yu bari yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax nan ay japp day leral xar kanam nik nonu day leral yenen ciiri japp yawmal qiyamah manam niki nonu tamit manam ci hadith yi nga xamantene mom lañu mujjé jang niki nonu saxna ci hadith Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu bu nek ci sahih Imam Muslim rahimahullah mun man tawadda'a fa mun yenente bi sallallahu alayhi wa sallam neena man tawadda'a fa ahsana alwudu'a kharajat alkhataaya min jasadihi hatta takhruj min adhafirihi manam kep ko xamantene da nga japp té nga sélal nga rafatal sax njaap mune say bakkar dañuy génné ci sa yaram mune kenn ni nga xamantene no manam dañuy génné ba génné ci sa ciatu baram yi niki nonu la saxé ci hadithu Amr ibn Abasa bu nek ci sahih Imam Muslim ak ci muwatta bi Imam Malik ak sunan Imam At-Tirmidhi niki nonu non la saxé tamit ci rahmatullahi ala al-jami' niki nonu non la saxé itam ci hadithu As-Sanabihi radiyallahu anhu bu nek ci sunan An-Nasa'i sunan At-Tirmidhi ak muwatta bi Imam Malik rahmatullahi ala al-jami' niki nonu non la saxé ci yenen hadith yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam danne su nit ki de japp mune iza niki nonu saxna ci hadith Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu bu nek ci sahih Imam Muslim rahimahullah manam hadith yoy yep dañ len bolé ndax gis ne manam yep ben la bolen bolé ñom ñep manay ben lañ manam ñu mune yenenbi ala kulli hal li lay wundu ñu ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne su jam bi de japp iza tawadda al abd al mu'min aw al muslim su fekente ne jam bi nga xamantene dafa gem wala bok muy julit dafa japp mune su raxase loxoy manam tenk yi hadith yi damay bolé riwayat yépp inshallah bu ko defé mu gëna matalé ba paré mu gëna gaaw ba paré lambo wax yépp manam mune defay bu raxase loxom yi manam tenk yi bakkar yi dañuy génné do génn ci manam bakkar yi nga xamantene mom mo nekkon ci loxoy dañuy génn néna su fekkentene dafa galaxndiku seraxndiku fiiru bakkar yi nekkon ci gemil geeg yi nekkon ci bakkan yi yépp dañuy génn manam lepp lo xamantene waxon nako ci lu ñaaw niki nonu lo xamantene nekkon na ci bakkan bi itam da fay genn manam ci lu mu xentu won ci lu bon yoy yef day genn niki nonu su fekente ne dafa raxas xar kanam gi mune bakkar yi nga xamantene ñom ñoo le beutam yi xolor yoy tamit dañuy genn dañuy wad niki nonu su fekente ne dafa raxas loxom bi loxoy bu boba lepp le xamantene bakkar la bu jaaron ci loxo bi bu boba tamit bakkar yoy tamit dañuy genn ba set wetch ba genn ci ciati baram yi niki nonu su masawé bop yi ba pare massa nopp bi bakkar yi nga xamantene ñom ñoo nekkon ci bop bi dañuy daldi manam dañuy génné ba génné yenn ben riwaya bi amna riwaya yo xamné daf né dañuy génné ci karaw gi waye amna yenen riwaya yo xamantene daf né dañuy génné sax ba ci nopp bi comme ni musaxé ci hadithu as-sanabihi radiyallahu anhu niki nonu tamit nonu la mune su raxase tanki itam bakari nekkon yi nga xamantene fa la doxone jëm yépp dañuy daal di génné wa yépp dañuy daal di génn ci kaw loolu kon bakkar yi nga xamantene mom la mësu wona def yépp dañuy daal di génn niki nonu kon hadith bobu insha Allah taala dinañ ci manam dinañ ci dikkat légui légui insha Allah taala waye mu am benen hadith bo xamantene manam yenenbi sallallahu alaihi wasallam mi ngi wax ci hadith sauban radiyallahu ta'ala anhu mune yenenbi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne i'malu wala istaqimu wala tahsu wa'lamu anna khayra a'mal khayra a'malikum as-salah wala yuhafidhu al-wudu'a illa mu'min mune na ngeen juk na ngeen fexe ba juk nek ci yoon bu bax bi te xam leen ni do leen meuna pek jëf yu bax yep mëno leen ko def waye na ngeen xamne li gën ci li ngeen di def mom moy julli li gën ci li ngeen di def mom moy julli mune nak ko mune waye japp mom kenn du samonté ak mom nga xamantene fuñ la fekk ya ngeen japp ludul ko xamantene sa ngëm yalla degguna yalla nañu yalla boole ci ñooñu niki nonu tamit nimu saxé ci hadithu a abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu batay mi ngi ci sahihu imam muslim rahimahullah mune yenenti bi sallallahu ak mi ngi ci sunan imam at-tirmidhi mu ngi ci muwatta bu imam malik rahmatullah ala al-jami' mune yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxne awala hal awala adullukum bima yukaffiru Allah bihi sayi'a bima yukaffiru Allah bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat qalu bala ya rasulullah قال إصباغ الوضوء عند المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط من خنا دوم لين ديغال لو خامتنا يالا داف سي افاسي سيني بكاري با بار دولم سي ييكيتي سين اي درجه منكو ام ني نك اهانك يو يننتي يالا بي صلى الله عليه وسلم من لين خنا نين دي ماتال سين نجاپي ci jamono yi nga xamantene mom la metté mo xamantene mo xam ba xam ndox mom mo amul wala bok japp gu mat day jafé ci yeen ndax xeyna ndox mo day sedd wala bok dal en tout cas circonstance bo xamantene dal mo gëna jafé ak keur que circonstance yu normal yi dal ngeen di ci japp lo xamantene japp lu mat lay doon té loolu bok na ci ki nga xamantene mom moko gëna moko jëfé manam moy amirul mu'minin di ñettelu khulafa'ur rashidin moy bok ci imam yi nga xamantene dañoo gindé ku tay gindi waté sayyiduna usman radiyallahu ta'ala anhu wa arda mom mu wax dal mom ci musnad al-bazzar rahimahullah ci hadith bo xamantene isnad bi hasan comme niko al hafiz al munziri rahmahullah waxe ci targhib wa tarhib mune sayyidna mune humran rahmahullah neena dama don soti lo usman muy jab radiyallahu ta'ala anu fek jamono joju dafa seddon neena ma diko soti muy jab neena ginna muy jap jeki neena mune ma ah kay mo wax la ben bir fek nak dafa seddon jap gi jafé mu daal ne nak li tax mako def manam moy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni kep ko xamantene da nga japp ci moment yu melni yalla day effacer say bakari kem mune ba nga melni ni la sen yaay ju rewone mune lolu mune amna kon amna yenen tamit hadith yo xamantene tamit dañuy wax ci ngeene lolu yo xamantene yu ko jegela comme hadith bi nga xamantene mom la yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxne big de amna sama ben amna malaka manam malaka daf ma ñewon nema est ce xam nga lan la malaul a'la di waxtane manam moy assemblée malaka yi mune waaw xamna ko kay moy li effacer bakkar rek li yekiti dara jey lay waxtane mune mu dadi tuddu ñet yi nga xamantene mom mo nek ci hadith abu hurayra bi radiyallahu ta'ala anhu te mom moy ñet yi nga xamantene mom lañuy wax insha Allah ta'ala mu dal ni kep ko xamantene nak samonté nga ko yalla dana la may mujju gu rafet té mom moy li nga xamantene mom lo nek ci hadith abu hurayra radiyallahu anhu biñu wax mom moy di matal sey ciir ñap yi moy isbaghul wudu'i 'indal makarih di matal sey ciir ñap yi ci jamono yi nga xamantene mom lay jafé wa kasratul khuta ila al masajid ak bari ay jéego li dem ci jakkay wanti dharu salati ba'du salah ak di xaar julli ginnaw julli mun fa zalikumur ribat lolou de mom moy takku xare deug fa zalikumur ribat lolou moy takku xare deug fa zalikumur ribat lolou moy takku xare deug ko xamantene dal day wax nit ñi nané légui jihadu xex ba xex xare jeexna manam doorante ay jaas ak yoyu légui jihad bobu jeexna donte du deug sax de waye buñ ko mayon lolou sax nañ ni ko waw kay yenenbi sallallahu alayhi wa sallam neena la waaw kay li nak moy takku xare deug deug comme jihadun nafs ngay wax ne dal mom moy bi bax li wa legui defal bi nak legui manam ñet yi dal mom lay yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam.